فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. آخر دا سورة الشعراء کی اول ترغیب و قرآن حکیم تا و صداقت و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سر سرا زجر و زورن و دا پارا دا مشرکینو اغی چونکہ قرآن تا نجوڑے دا قرآن سر دا اغی عداوت و دشمنی وا او دنیا کے خو اہم دا ټول کتابونو نا قرآن چې آخر کې نازل شو دی له پکارو چې ډېر ځان د پاره ذریعه د فخر او د نجات ګرځولې چې په عربو کې او خصوصا په قریشو کې الله دوره عظیم الشان نعمتو کو د دې په یو تن باندې چې هغه هم د دینو په دې کې لوی شوی و خاندان او نسب کی دی سره یوشانو حقیر دی په زیبانی چې د پیغمبر تصدیق کړی وی داغه خبره منلې وی او داغه وقار او عزت کړی وی داغه بیزته شروع کړی داغه خلاف فتوا بازه شروع کړی کله ساحر او کله شاعر او کله کاهن او داغه مرګری مقام او عزمه کې ستم نه پریښودو د الله عبادت ته نه پریښودو پکار خدا و چی دی پا دی بانی عمل کرده وی و دا دین اس نصیحت حاصل کرده وی اولتا اغی اعتراضات شروع کرده او اعتراضات دا سی چی اغی دا اللہ کتاب رو دا ماننا دا اللہ پیغمبر رو دی ماننا بلکہ اغی وی دار دا خواتا چی تا شیطانان راضی و پیریان راضی و دا خبری دے دا اغی نزدکی و بیئے بی خلق و توی بہر حال دی روستے حصہ کی اللہ بازی اوامر و بازی نواہی پا دی نحی کڑن بین حداد فلا تدعو مع اللہ احدا اگر جی مفسرین بنور معنیم کئی فو مشہور معنیم دادا چی فلا تدعو دا نحی پیغمبر تا دا او خطاب دا پیغمبر سر دے اللہ پیغمبر تا وی دا ما سر بل الہ و مددگار تا آواز مکوا پیغمبر کله دا کولو یا د پیغمبر نه دې خبره کله دا امیدو چې اگر د الله نه سیوا بل تاوازو کی او یا د بل بندگی دیو کی او یا د بل تر مدد شوی خو حقیقت کې الله وی دا پیغمبر تا او اوریه امت تا بعد داسې خطابات وبانی قرآن کې ډیر راغلی دي پیغمبر ته الله کوي او اور یہ امت تزکا پا امت کی دا سے مخلوق وو اگا وقت سروم چیغی دا اللہ نصیبا بل چا تچیغی والے اور آمدد شیوی او دا اگی نروس تم تروس پوری دنیا کی را روان دا اللہ تو مواز کی دانا چگنے اللہ تاواز نکی مکی والے ام اللہ تاواز کا واللہ مانو اللہ خالق و رازق و مالک مانو او باوجود دا اگی نبے خیر اللہ تم چگی والے اگی اوہو بلتم چگی والے لات منات او ساتم چغی والی نن دنیا کے اللہ تم چغی وی علی تم چغی وی رضی اللہ عنہ حسن او حسین تم چغی وی او د دین علاوہ اولیاء تم چغی وی دنیا مخلوق ته په دې مرض باندې مبتلا دی او د غیر بلل او تا او د غیر چغی ته دی کفر او شرک نه وی حالانکه الله پیغمبر منع کړل د دینه نو پیغمبر خو نه والا غیر الله ته چغه هغه فر دې د پار راغلی او چې خلق د غیر الله د چغه منع کاو خدا هغه ته وی او امتیانو تے اوری چی صرف اللہ تاواز کوئے سکر تاسو دا اللہ اسکر دے چی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ ستا بندگی بکو او اللہ ستا نبی امداد غارو نو دا اللہ عبادت اللہ تا چگہ دا کنا دا اللہ نا امداد دا دا اللہ نہ سوال او اللہ ترا مدد شویل دی گنا دا تو بلتا وے پدے کہ خدا نہ چلی گی جی دا دنی منگر دی دا پارا نو اگی عقیدم دا وچ علی رضی اللہ عنہ او ری بینی زمون دا حالات نہ خبر دے زمون دا فریاد لری کولی شی دا اولیاء او پبارک خدا مشرکان دا عقیدہ وا وسم دا دیو جنا اللہ دا نہی کی فلا تدعو مع اللہ الہن مرا بلا مع اللہ دا اللہ سرا الہن آخرا معبود بل الہ ویلے دو دا الہ حقیقت کے دل دھنا کرا رہا اس کدا پا انبیاؤ کی کدا پا اولیاؤ کی کدا پا ملیکو کی کدا پا انسانانو کی کدا پا پیریانو کی خدا اللہ سرا بل معبود تا بل الہ تا چغا نوے دکہ اگر تا چا چغا ہوا لنو اگر تا معبودو گانو اگر دی عبادت لائق گانو او الہ په حقیقت کې یو دی عبادت چې دا غو بندگی کیږي اسمانونو کې او مزمکه کې او مواګي او او په دریابونو کې نو الله سره بل تواز مکه او الله او ری الله ویني الله دار چا حال خبر دی او حاجت سرکولی شي او پاتې شو غیر الله نو کدا هر څوک دی نو او رینا ویني نا او نستا حاجت سرکولی شي کچره आवाज دیو کو نو سن نقصان به شي فتكونا من المعذبين شیبتو دا عذاب ورکڑو شونا قرآن پا دیبانی گوانا دی ولو اشرکو لحبتا عنهم ما کانو یعملون نا انبیاءو نخو شرک نکی دخو بفرد محال کدا غی نشرک شوی وی نو طول عمل دا غی ببرباد شوی ذکو تا اللہوی کستان دا کارو شو چی دا اللہ نسیوا دی بلچا تا چغوالا فتکون من المعذبین نو تبا شید معذبینونا دا اللہ نسیوا بلتا چغوال پا دیبان النبی مستحق عذاب گردی نو متی بن گردی چدید اللہ نسی وابل تشغی وی وانذر عشیرتک الاقربین دا امر دی نهی ذکر کلا نو وانذر دا امر دی او یروا پیغمبرا عشیرتک الاقربین اغفل قام قبلانی دی لاول خدا لازم دی ذکر پیغمبر دا طول انبیاؤنا بہترو او دتا دا حکم دی دې نمخ کوم چې انبیا راغلي د خپل تن دی ولاړ ابراهيم عليه الصلاه والسلام خپل پلار تن دی ولاړ هغه ته نصيحت نکي هغه ته وصيت نکي د الله په توحيد باني نوح عليه الصلاه والسلام د خپل نشورو نه وکړي نو داسې پیغمبر ته الله وی وانذر عشيرتك الاقربين دا قام قبيله او نزدې قران کې الله وی قو انفسكم واهليكم نارا خپل ځانونا او خپل اهل دور نه بچکی نو دور نه بسنګ بچکیږي چې تاغي تواز او نصيحت او دعوت او تبلیغ الله دا پیغام باغی ته لاول رسه هم دا وجه نبی له صلوات و سلام پاسې ده اگر چې دې باره کې روایت ډیر مختلف دي او نبی له صلوات و سلام دا خپل خاندان راجمه کو علی رضی الله تعالی عنہ یو لګو یو ځل دو ځل درې ځل او دا ټول براجمه شو داغي د خپل کورنۍ کسانو کہ پاغی کی بنی ہاشم و بنی عبد المطلب و دا سے نور و دا سے نور و نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغی تشورو شو و پدی کی خپل خو طول خپلو کنا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلی لورتم و یا فاطمتا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صفیتا عمت رسول اللہ صفیتا وی اے دا اللہ دا رسول ترور اے دا پیغمبر لور یا فاطمہ انقذا انفسکما من النار تاسو دوار زان بچ کے دا بورنا زما سر سشتن کر تاسو پا دی تمہیا چی سباب زا پیغمبر شتا فاطمہ دا گمانو کی او ترورم دا گمانو کی چی زخور ایشتا اگر با مخلاصی امام الانبیاء دے سید الرسول دے شفیع الامم دے شفیع المذنبین دے اللہ ډیر لوی مقام ورکړی دی په دې کې شک نشته خو یو مجرم د دنیا نه مجرم لاړو او جرم ځان سره وړو مشرک لاړو شرک ځان سره وړو کافر لاړو کفر ځان سره وړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ټولو ته وی یو یو ته یا بنی عبد المطلب یا بنی عبد مناف یا بنی هاشم یا بنی کعب ابن مرہ یا بنی کعب ابن لوئی یو یو تا زان زان لا خبر کی چې تاسو نن زان د اور بچ کئ فإني لا أملك لكم من الله شيئا سبا قیامت کې دی وی زری مالک نیم تاسو را پاره کتا سو آیا چې دی بم بچ کئ نو ز الله دی له نیم را لګلې و دې تم کې نه نه نو صفیه او فاطمی دواړو ته وی نبی علیہ السلام زان د پاره سره تیاری وکئ او زان د اور بچ کئ ہاں کہ دل تو زمان آگا سو غوڑے چی زمان مال لے نو دغا ٹک تو تاسو تو اجازت تے او غوڑے تاسو آگا چی زمان مال دے نو زبا دل درکم خود قیامت پر رض باندے کر دنیا نا تاسو خالی جو لے لارے زان سرم کفر و شرک وڑو بد عمل وڑو فسق و فجور ہوں وڑو نو سبا دا تاسو نشم خلاسو لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد روایت تو کر رضی صفا تو خود او چغه کړه یا صباحا دا چغه به چاواله نو خلکو به وسه چلو شو سړی ته تکلیف را سي زکه چې ده تاسو چغه شروع کړی نو دا غزه کې چې سوره او قریش عما وخصن ټول را له راجم شو او نبی له صلوات و سلام دې ټول ته دا خبر وکړه چې تاسو سره هما ډیر وخت یې کړ مانم چې ته دروغ اورېدلې دي دې ټول وته وینې تا خو چرته دروغ نه دی ویلي سیدا نویزوم نن یروم دیو عذاب نه کچری تاسو زما خبر او منلا او مرګرتیا هو کړه خډی راخله د نجات ذریم دا یو ده بس او که زما خبر نه منې نو بیا هم زه یروم عذاب در باندې راشي خپل تر پاسې دو او وی ټول ورځ د ستاده لپاره تباہی او هلاکت تا مونږ دې خبر لراجه مکړو قریش ټول تاس نس شو وانذر عشيرتك الاقربين خپل قبيله چې کومه تا ته نږدې دا او يروا دستنه او يروا زما د عذاب نه او يروا واخفض جناحك او خطك خپل وزر لمن اتبعك غچاتا چې تا پس روان دي من المؤمنين المؤمنانو نه دا ترغيب دي بموالات الموحدين چې کوم موحدین دي مؤمنان دي ستا مرګري دي تا سره کلمه ویلي دا ستا مرګرتیا کی دي هغې ته خپل وزر واړوا دا کنایه ده د عاجزینا واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین او پیغمبر داسې کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي لس کاله خدمت کی انس رضی الله عنه او په لس کاله کې د پیغمبر په تندي کې چې ته چرونه نه دي لیدلې چې پیغمبر ته دام تاسو هم کړی چې انس دا کار دی ولې وکړو یا دا کار دی ولې ونکړو واخفض جناحک لمن اتبعک المؤمنین بل صادر به عبدالله ابن ام مکتوم ته وغړو چې کله به راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې سره یو ځای ناستو تعلیم د قرآن به شروع و دا فرق چا نه شو کولی چې دا پیغمبر دی او دا امتی دی جامه یو شان وه خوراک یو شان و فرش یو شان و په یو شان پوزی باندې ناستو په یو شان خور هغې تندې لګولې و چې را سجدې نه به سر رابره کړو تندې به د خټو څخاو چې ترته څاڅکي به راغلې واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین نبی علیه الصلاة والسلام د ټولو دپاره یو شان برخه دا فرق پکې نه و چې زما به ډېرې ځکه چې زه د الله پیغمبر یم او ستا به کمی زما به یي او ستا به نه یي نه تا ستا طالبان دي ستا ملګري دي لہذا دیتا اغا خپل وزر در رحمت اغا خکتک فا این نعصو کا کچری دیستانا فرمانیو کی فقل نطور توایا انی بری مما تعملون بے شک از بیزار ما ادا اغا سنا چی تاسوی کوئے فا این نعصو کا تاسی نیدی شیو چیتا دادا اللہ را طرف نا قواعد و زوابط تی کچری ستانا فرمانیو کی فقل تورتوا یا انی بری مما تعملون زبے زار ام دا غنا چی تاسوی کوئے فین عصو کا مکی والا دا خپل قربا بنی حاشم بنی عبد المطلب بنی کعب بنی تصور چی دستا قبائل دا عربو قریش نزدی خپل خاندانو چی بر اپنی کی یو شان دی دیستا نافرمانیو کی نتو سر پاگی کی مرگرتیا مکوا پاغی ولتو شاباسے مور کا فقل او دیتا انی بری مما تعملون زبیزار ام داغینا چی تاسو کم عمل کوئے و اندر دا یو امر شو و خفید دا دویم امر شو فاقل دا دریم امر شو او دا ډیر ګران دی چی تخپل تا او پردی تا یو شانوئے چی زمان پردی ہے تل لری تا و نزدی تا یو شانوئے چی زمان لری ہے چی زمان خبر نمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دا غنہ پا قبیلہ کی لغوان تابیار تا و ابو جہلو او خپل ترا و ابو لہو یو برابرو چی زمان خبر نمانے نو کلری نزدی ہے و کلری ہے نو زمان لری ہے دانے چی کنی زمان تر دے نو ما تا پا نزدی پا دے وجہ چی ما تا پا نسب کی نزدی دے نا ما تا نزدی اگر چی پا مسئلہ کی ما تا نزدی ما تا نزدی بلال دے اگر کد حبشی دے ما تا نزدی صہیب دے اگر کد روم دے ما تا نزدی یاسر دے اگر کد یمن دے سوک دے نمنی او نافرمانی کی نفقل انی واری ام ما تعملون اعلان وطاو کد برا آتو چی گور زدن بیزار انداتاسو چی سکوے نو سلورم امر وتوکل علی العزیز الرحیم دا امر ذکر رستو کردی چی دخپلو او پردونا برا آتو دا دیر گران کار دی ابتدا کی دا سورتون نازل شو قل یا ایوها الکافرون دا وینا دیر گرانا وا پیغمبر تا اللہ وی اعلان و توکا چی وکو کافرو تاسو غزان تز برگان وی دا زمانی او تو توائی اے کافرو و بوتانو دا نیکانو بنیانو پہ عبادت مانے پراتے و غی ترہ مدد شوائے اعلان و توکا لا اعبدو ما تعبدون زد اللہ دا سے بندگی نکم دا سنگ چی تاسو کوائے زد اللہ بندگی کوم اخو یوازی دا خو زد اللہ تاواز کوم بل چاہتا نا تا اللہ نغوانمو دا بل چاہنا نا اللہ ته سجده لګوم بل چاته نه دا الله په در کې ودرېګم د بل چا په در کې نه دا ډېر ګران کار دی دا برات نو زکه ورپسې وي وتوکل سخته برازي وتوکل او بر وسکوا علی العزیز الرحیم پاغه مهربان پاغه زور ور مهربان ذات باندې هغه ستاده حال خبر دی تاویني کلا الذی یراک حین تقوم هغه ذات چې ویني تعالی را حین تقوم کله چې تو درې گی مانځتا هی نه تقوم کله چې تو درې گی تبلیغ د پاره عبادت کی خدا لوی عبادت واغه وخت مکه معزمه کی منځونه چرتو په مکه معزمه کی خدا دعوت او د شپې او دروازې او د مکه په چاوا کې او په خیمو کې او بازارونو کې کم دی بسوک لګیدل او میله بل لګیدل او د زلمجاد او د عکاس رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاغي باندې ګرځیدو او اعلان به کوي یوهناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا قافله برا روانه وا اغي تبي ايها الناس زمالك خبر اور يقولوا لا اله الا الله تفلحوا دي كلمه ما سر مرغت ياو كه پياو يو خيمه باني بغرد دو دا اعلان بو الذي يرى كاغزات كتابي ني حين تقوم كل چ تو دريگي د تبلیغ د پارا ر دعوت د پارا ير منظر د پارا د شپي يوازي دا يومانا وتقلبك في الساجدين او ویني الله اوړې دل روړې دل ستا في الساجدين په سجده کوونکو کې یوازې ودرېږي نو الله وې دې وینم نو په غنه کې ودرېږي خپل مرګري د سره دي یا په غر کې یا مسجد حرام کې یا په هر ځای کې چې خو چې کوم ځای کې تخپل مرګرو سره ودرېږي نو الله وې ستا دا اوړې دل روړې دل په خپل مرګرو کې اوړې دل روړې دل څه مطلب کله په رکوع کې کله په قیام کې کله په سجده کې کله په قاعده کې وتقلبك في الساجدين او اوړي دل روړي دل ستا په سجده کوونکو څوک معنا دا کوي الذي غزا تو يراك چويني تالرا حين تقوم کله چې تو دريږي يوازې ځان له حين تقوم کله چې تو دريږي الله تا کله چې تو دريږي تبلیغ د پاره شپې او دروازې وتقلبك في الساجدين ولا ويني اوړي دل روړي دل ستا په سجده کوونکو کوي چکله تعالی نو پیدا نو الله وی مالی دی چې د نوح علی السلام په شا کې وی مالی دی د ابراهیم علی السلام د شا په پټو کې وی مالی دی د اسماعیل علی السلام په اولاد کې وی وتقلبك في الساجدين پیغمبر را روانو کنه داسې دی انبیاو کې اورې دروړې دو نو کله د ادم بابا په سینه کې نو کله د نوح علی السلام په سینه کې نو کله د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکونه وکنه او بیا خصوصا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وتقلبك في الساجدين خدا ڑم بے معنی بہتر ادا الذي يراك حين تقوم شكلت يواز ودري کی ماتا نذ وینما وتقلبك في الساجدين اوریدل روڑیدل ستا پ سجدہ کون کو کی چکل پ جم اولاد یو منسکے د خپل مرګرو سره نو ذ وینما چکل اولاد کله پ رکو کی کله پ سجدہ کی کله پ قیدا کله پ اندامونو عبادت کله پ زړه عبادت او کله پ جبه عبادت ولی انه هو السميع العليم یقیناً دا اللہ هو السميع العليم دا دے اوریدن کے او پوا ہوئے پکی روڑ پا دے میانس کی او دے سر حسر رازی اوریدن کے خو انسان ہم دے اللہ وی ما انسان پیدا کو فجعلناہو سمیعاً بصیرا دے لیدن کے ہم دے اوریدن کے ہم دے خدا وقت تینا لے رکا پا دے وقت کے اللہ یو قوت یا خدا کا قوت تینا لے رکا نو مشینانو تلگوا بیا دے تر یو اندازے پوری اوری او پاسباب و بانی اوری اللہ بغیر د اسبابونه د هر چاوري او د هر زینوري الله تلری او نزدې یو برابر دي او انسان ته نزدې نزدې دي او لری او تلری دي نزدې ویني د نزدې او خلق اوري چې کله حواس برابرۍ چې کله په حواسو کې الله فرق راولي نو بیا چشمې هم کار نه کوي بیا په ټاپو باندې پیږي سې جوړون دې سم نیوي اگر چې سره خوا کې ناست انه هو السميع العليم دې حسر شو فلا تدع مع الله إلها آخر مرا بلا دا الله سرا معبود بل مددگار بل حجت روا بل فتكون من المعذبين كني نشيبتو دا عذاب ورکڑو شونا وانذر عشيرتك الأقربين او يرواغ اخبل قبيلات تا تدير نزديدي واخفض او خكتك جناحك اخبل پر اخبل وزرو لمن اتبعك من المؤمنين اگر چاہتا چی تا پس روان دیر مومنانونا فا این عصوکا کستانا فرمانیو کی دا قریش دا خپل خلق و خاندانو فقل نتورتا اعلانو کا انی بری مما تعملون چی بیشک از بیزار ام داغی نا چی تاسوی کوئے و توکل او بروسکو علی العزیز الرحیم فا غزور ور ذات بانی چی محربان دے اللذی غزاتو یراکا یونی تال را حین تقوم کل چی تو دریگی دا عبادت تپارا دا دعوت تپارا یوازی و تقلبک فی الساجدین او وینی اللہ اوڑی دل روڑی دل ستا پا سجدہ کون کو کی زکر چی انہو ہوا السمیع العلیم یقیناً دغا اللہ دے دے اوری دن کی اوپوا دارشا پا حال